obronił decyzję o zakończeniu misji w Afganistanie. Rząd wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią. Projekt uchwały w tej sprawie został opublikowany na stronach rządowych. Zakłada on, że stan wyjątkowy potrwa 30 dni w 115 miejscowościach w województwie podlaskim i 68 miejscowościach w województwie lubelskim. Małgorzata Naukowicz. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył podczas konferencji prasowej, że wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego jest spowodowany rosnącą liczbą migrantów na granicy z Białorusią. Reżim Łukaszenki postanowił wypchnąć tych ludzi na terytorium Polski, Litwy i Łotwy po to, ażeby wprowadzić element destabilizujący na terytorium naszych krajów. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił, że wprowadzenie stanu wyjątkowego nie wpłynie na życie mieszkańców przygranicznych miejscowości. Mówił, że restrykcje dotyczą zakazu organizowania zgromadzeń, imprez masowych oraz przemieszczania się osób z zewnątrz. Wyjątek stanowią służby i urzędnicy państwowi. Chcemy działać w sposób rozsądny i mądry, ale co do zasady nie będzie to miejsce, w którym będzie można organizować jakiekolwiek polityczne zgromadzenia, happeningi na okres 30 dni. Zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i minister Mariusz Kamiński zwracali też uwagę, że w najbliższym czasie przy granicy rozpoczną się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2021. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda podczas uroczystości 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych powiedział, że nie byłoby Solidarności, gdyby nie polski Kościół. Porozumienia sierpniowe zawarte przez komunistyczną władzę i protestujących robotników otworzyły drogę do powstania Solidarności i rozpoczęły przemiany ustrojowe w Polsce oraz pośrednio w innych europejskich państwach bloku komunistycznego. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda dodał, że bez duchowego wsparcia świętego Jana Pawła II nie byłoby niezależnych związków zawodowych. To on obudził w nas Solidarność 2 czerwca 1979 roku. I dzięki wielu księżom, którzy oddali życie za Solidarność, za wolną ojczyznę, dzisiaj o nich także musimy wspominać. I to, że szukaliśmy i znajdowaliśmy schronienie w Kościele w tych trudnych czasach lat 80. Związek został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku. Wkrótce liczył niemal 10 milionów członków. Prezydent USA Joe Biden broni decyzji o zakończeniu misji w Afganistanie. W telewizyjnym wystąpieniu amerykański przywódca oświadczył, że nie mógł zgodzić się na wysłanie na wojnę kolejnego pokolenia Amerykanów. Biden przekonywał, że miał do wyboru zakończenie wojny albo jej eskalację. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden oświadczył, że bierze pełną odpowiedzialność za decyzję o wycofaniu wojsk z Afganistanu. Prezydent USA odrzucił tezę, że gdyby ewakuacja rozpoczęła się wcześniej, to byłaby bardziej uporządkowana. Nie ma takiej ewakuacji kończącej wojnę, którą można przeprowadzić bez wyzwań i zagrożeń, jakie przed nami stały. Prezydent USA przypomniał, że przez 20 lat w Afganistanie służyło 800 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ponad 20 tysięcy zostało rannych, a ponad 2400 zginęło. Wiele rodzin naszych weteranów przeszło przez piekło, misja za misją, miesiące i lata z dala od rodzin. Nieobecność w czasie urodzin i rocznic, rozwody, problemy finansowe, kłopoty po powrocie do domu. Joe Biden dodał, że wojna w Afganistanie powinna była zostać zakończona już dawno temu. Powiedział też, że Ameryka musi zmierzyć się z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami, na przykład ze strony Rosji oraz Chin, a nie toczyć wojny z przeszłości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Tatrach rozpoczyna się remont jednego z najpopularniejszych szlaków. Od jutra turyści nie będą mogli wejść na rysy. Tatrzański Park Narodowy zamyka szlak ze względów bezpieczeństwa. Prace będą prowadzone na odcinku między Czarnym Stawem pod Rysami a samym szczytem. Obejmą między innymi 400 metrów kwadratowych szlaku. Oprócz tego blisko 300 metrów murków oporowych. Typowo prace ręczne. Grzegorz Bryniarski, leśniczy obwodu Morskie Oko Tatrzańskiego Parku Narodowego, dodaje, że zamknięcie szlaku na czas remontu jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. Czasem jest tak, że ucieknie robotnikom kamień, który leci w dół. To stwarza bardzo duże zagrożenie. Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku. Turyści na rysy będą mogli wchodzić w soboty i w niedzielę. Szczyt dostępny jest także od strony Słowacji. Remont ma potrwać 2 tygodnie. Jednak ze względu na opady śniegu i trudne warunki w Tatrach, prace mogą potrwać dłużej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasze siatkarki nie grają już w Mistrzostwach Europy. Przegrały 0-3 w ćwierćfinale z wyżej notowanymi Turczynkami. Walkę nawiązując tylko w ostatnim secie, przegranym do 23. W pierwszym uległy do 18, w drugim do 14. Plovdiv założone grubo przed naszą erą przez Traków, potem podbite przez Rzymian, zamieniamy na Nowy Jork. Tu do drugiej rundy tenisowego US Open z dużym spokojem awansował Hubert Hurkacz. W trzech setach do 3-4 i 3 pokonał Białorusina Jegora Gerasimowa. Cieszę się bardzo z dzisiejszego meczu, dobrze dzisiaj serwowałem, grałem bardzo solidnie z końca kortu. Igor też miał niezły serwis i tym mnie trochę zaskoczył, ale jak udało mi się już piłkę dobrze zareturnować, to wtedy z kolei w wymianie udawało mi się przejmować inicjatywę i naprawdę jestem z siebie zadowolony. Mówił Hubert Hurkacz. Ciągle czekamy na pierwszy mecz na Flushing Meadows Igi Świątek. Jej rywalką będzie szerzej nieznana Amerykanka Jamie Leeb. W kraju nasi piłkarze szykują się do meczów w eliminacjach mundialu. W kadrze Mały Szpital na Robercie Lewandowskim kłopoty zdrowotne kolegów z reprezentacji zdają się nie robić większego wrażenia. Pod tym względem ja tutaj się nie obawiam. Mamy też na tyle doświadczonych zawodników, którzy już w tej kadrze są. Młodzi, którzy nie boją się brać tej odpowiedzialności, nie boją brać ciężaru gry na plecy i też być coraz częściej wiodącymi postaciami, więc są takie momenty w życiu. Czasami ten timing może spowodować sytuację, że jeden czy dwóch zawodników, którzy gdzieś wcześniej byli, można powiedzieć, za plecami innych, nagle wejdą przed nimi i pokażą się z super strony i pokażą te swoje najlepsze umiejętności. Przypominamy, że pojutrze gramy z Albanią w Warszawie, w niedzielę na wyjeździe z San Marino i wreszcie w następną środę znów na Stadionie Narodowym z Anglią. Idąc dalej piłkarskim tropem, Raków Częstochowa zakontraktował Gruzina Waleriana Gwilię w poprzednim sezonie, będącego w kadrze warszawskiej Legii, a Chelsea Saula, Hiszpan to ikona Atletico Madryt, w barwach Atleti rozegrał aż 340 spotkań. Kończymy kolarstwem. Holender Fabio Jakobsen po finiszu z peletonu wygrał 16 etap Vuelta Espania. To jego trzecia etapowa wygrana w tegorocznym wyścigu, na dodatek odniesiona w dniu 25 urodzin. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Norweg od Christian Eiking. Rafał Majka na pozycji 19, a na kolejny Sport w Trójce zapraszam w imieniu Adama Maleckiego już jutro, kilka minut po 7. Tej nocy obowiązują ostrzeżenia przed silnymi opadami deszczu w pasie terytorium Polski od Powiśla i Warmii po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Jutro miejscami opady deszczu, z kolei na południu może mocniej popadać i tam też mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie od 15 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynifc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O właśnie, i to już jest ta pora. Dobry wieczór Państwu. 8,5 minuty po godzinie 23. Dogrywka. No ja mam nadzieję, że Państwo już przyzwyczajeni do tej pory i przyzwyczajeni do tego, że we wtorek kładziemy się troszeczkę później spać. Czas rozpocząć kolejne wydanie audycji Dogrywka, które to dziś zrealizuje Olga Szućko. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i przygotowałem dla Państwa muzykę i wszystko to, co powiem. Do samej północy. Muszę Państwu powiedzieć, i to zupełnie szczerze, że nie pamiętam, kiedy tak bardzo poruszyła mnie płyta koncertowa, jak poruszył mnie ten album, Life at Freak Valley. Formacja King Buffalo ze stanu Nowy Jork zagrała koncert za naszą zachodnią granicą i ten koncert ukazał się tylko swego czasu na dwóch czarnych płytach, no ale okazuje się, że ostatnio grupa udostępniła również w wersji cyfrowej przepraszam, zapis tego występu. No i dosyć często, a to tylko 7 utworów te nagrania królowały. Tak, to jest dobre słowo w moim prywatnym odtwarzaczu. Dzisiaj jeszcze jeden fragment, bo dla tych, którzy z dogrywką są co tydzień, to nie jest nowa informacja, no ale muzyka z tego koncertu już wybrzmiewała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze raz serdecznie witamy Państwa w ten wtorkowy wieczór. michał.grabkowski@polskieradio.pl, jeżeli ktoś chce pisać maile, albo gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli ktoś chce połączyć się z nami za pomocą Facebooka. No i ta psychodeliczna nuta i aura muzyki King Buffalo doskonale, myślę, wprowadzi nas w tytuł kolejnej piosenki. Otwieramy kalendarz. Jakże bliskie te dźwięki z programem trzecim od zawsze, chyba przedwczoraj, gdyby żył, skończyłby 64 lata. Grzegorz Ciechowski, dziś Republika w dogrywce pojawi się jeszcze. A to dlatego, że lubimy przecież słuchać i zawsze będziemy lubili i szanowali tą muzykę. Halucynacje. Bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo już piszą i to jest miłe. Coś w dogrywce, zawsze czas nam szybko ucieka. Dzisiaj muzyki mamy do słuchania, a mamy, ale jeszcze kalendarz muzyczny. Jeszcze data 27 dzień sierpnia. Taśmę bez wokali, którą dał mi Jack, zabrałem do pracy na nocną zmianę. Miałem więc czas dobrze się z nią zapoznać, a następnego dnia poszedłem nad ocean. Musiałem posurfować. To się działo w mojej głowie. Wróciłem, napisałem 3 teksty i tego samego dnia wysłałem całość pocztą. I tak powstała 30 lat temu ta płyta. Like me towards you, no, something's left, and we're all allowed to dream of the next. Oh, next time we sierpnia 1991 roku ukazała się tam płyta Ten zespołu Pearl Jam. No i wielkimi krokami zbliżamy się do tej obiecanej dawno przeze mnie już audycji grunge'owej, no ale przejść obok takiej daty obojętnie niestety nie można. No i oczywiście wielki problem i trudne zadanie wybrać coś z albumu Ten, kiedy przecież od początku do końca ta płyta nadaje się do tego, aby emitować ją na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Dogrywka. No dobrze, to my z nad oceanu teraz udamy się na pustynię i to będzie przyjemna moim zdaniem podróż. Tereny pustynne, szczególnie amerykańskie tereny pustynne, to bardzo lubiane przez dogrywkowiczów tereny, które eksplorujemy. No i to przykład grupy, która daje nam do zrozumienia, że ta cała pustynna amerykańska scena jeszcze się nie skończyła, no bo grupa Big Cynic Nowhere, która przed chwilą zagrała, kontynuuje dzieło, które powstało 20-30 lat temu w okolicach Palm Desert na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Grupa Big Cynic Nowhere, która wydała jeden album, dwie epki w 2019 roku i przy tych pierwszych dwóch epkach pomagał niejaki Nick Olivieri, którego znamy z tego programu. Nick Olivieri, który tworzył zespół Kios i który potem stworzył zespół Mondo Generator. A grupa Mondo Generator w wakacje wydała album koncertowy. We'd like to do a song we wrote off the new record. It's called Caius Dies. Taki jest tytuł tego utworu, Caius Dies. Dokładnie słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Dogrywka w każdy wtorek od 23 do północy. Fajne jest to twoje chodzenie po piachu, napisał pan Łukasz. Tak, ja mówiłem, że my strasznie lubimy tutaj kalifornijski, nie tylko piasek, no i jak tylko mogę, no to z Państwem po tym piasku sobie chodzę na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Formacja Mondo Generator to niezwykła i barwna i ciekawa muzycznie historia, jeżeli chodzi o całą scenę z Palm Desert, jeżeli chodzi o scenę pustynną, tak ją będę nazywał, zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. A Nick Oliveri to jest taki muzyk, który bardzo często w różnych opowiadaniach, w różnych składach, biografiach i dyskografiach się pojawia, bo jest do dzisiaj płodnym artystą i wielu projektów się chwyta. Jednym z tych projektów jest bardzo słynna grupa, stamtąd właśnie pochodząca, Mondo Generator. I formacja Mondo Generator zapisała swój ostatni występ przed pandemią, który odbył się na wschodnim wybrzeżu. No i ten występ się ukazał. Life at Bronson się tak płyta nazywa. No i na tym albumie nie dość, że Nick Oliveri ze swoimi znajomymi grywa utwory rzecz jasna Mondo Generator, no to jeszcze sięga po klasyki grup, z którymi współpracował wcześniej. Mondo Generator. 18 utworów zawartych na tej cyfrowej płycie, bo Taką posiadam od wytwórni Heavy Psych Sound z Rzymu. Wśród tych utworów 18, tak jak powiedziałem podczas tego koncertu, i utwory z Queens of the Stone Age i Chaos, tak jak przed chwilą Green Machine. Proszę bardzo. Mogę Państwu podpowiedzieć, bo dzisiaj tylko dwa utwory z tego wydawnictwa, że całość koncertu energetyczna. Naprawdę, tam się wiele dzieje i polecam serdecznie te płyty, jeżeli Państwo mają gdzieś pod ręką dostęp, aby posłuchać tego materiału. Ta audycja nazywa się Dogrywka. Mamy 21 minut do północy. W Dogrywce dziś wspominamy, bo tak jak mówiłem, dwa dni temu skończyłby 64 lata wielki poeta polskiej piosenki. A ja myję zęby i idę spać. Kładę się spać. Tu do lodówki. Zamykam drzwi. Na cztery sposy. Yeah. nie tylko wielki poeta, ale też przecież wielki muzyk, wielki kompozytor, wielki twórca i wielki człowiek. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu pod tytułem Hibernatus, drodzy Państwo, który się znalazł na albumie pod tytułem Nieustanne Tango. Była to druga studyjna płyta zespołu Republika, wydana w 1984 roku. Na płycie Paweł Kuczyński zagrał na gitarze basowej, Zbigniew Krzywański na gitarze elektrycznej, Sławomir Ciesielski na perkusji, no i Grzegorz Ciechowski na fortepianie, na mogu, i śpiewał. Oczywiście, gdyby żył, skończyłby przedwczoraj 64 lata. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Celowo Państwu podaję często ten adres, aby przypominać i aby odbierać od Państwa korespondencję, bo ta korespondencja jest miła, ciekawa i mam dużo czytania i odpisywania, ale bardzo to lubię. No ale oprócz tego, że Państwo piszą do mojej skrzynki, co też bardzo lubię, trafiają różne muzyczne ciekawostki, muzyczne do słuchania. No i jedną, drodzy Państwo, w tym tygodniu z takich muzycznych ciekawostek sobie otworzyłem w skrzynce i kiedy przeczytałem opis do tej muzycznej ciekawostki, no to nie za bardzo on mnie zachwycił, bo w takiej szufladzie z muzyką ja bardzo rzadko, właściwie chyba w ogóle błądzę, no ale coś sprawiło, może okładka, a może dalszy opis tej muzycznej ciekawostki, że postanowiłem otworzyć, znaczy kliknąć zawartość tego listu, który przyszedł na michał.grabkowski@polskieradio.pl. Od razu Państwu powiem, że w opisie były trzy wyrazy. Symphonic, Extreme, Metal. No zupełnie coś nie dla mnie, ale postanowiłem sprawdzić i to uczyniłem. Właśnie. No i proszę bardzo, tak to zabrzmiało. To projekt songwritera, multiinstrumentalisty, który ukrywa się pod pseudonimem Zorn, a projekt Zornheim pochodzą ze Szwecji. No i w ten sposób, czyli utworem Keep the Devil Away, promują swój album, który ukaże się 22 października. Troszeczkę Therion gdzieś tam słychać chyba w oddali, albo to tylko może moje skojarzenie. A propos skrzynki pocztowej, to pan Zbigniew pyta, czy dziś będzie Black Sabbath, coś w wersji deluxe? Nie, dzisiaj Black Sabbath, drodzy państwo, nie będzie. Trzeba przyznać, że te odcinki zespołem Ozzy'ego Osbourne'a dosyć często ostatnio pojawiają się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Dogrywka. Ale jeszcze kontynuując temat skrzynki pocztowej, no to znalazłem tam pewną ekipę z Londynu. Baśniowo-metalowo-symfonicznej Szwecji znaleźliśmy się, szanowni państwo, w zachodnim Londynie. No ciekawe, czy ktoś w Londynie ma teraz program trzeci włączony. A w zachodnim Londynie żyje i tworzy grupa, która nazywa się Chubby and the Gang, Pressure. To jest utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. Utwór, który pochodzi z drugiej, długo wyczekiwanej płyty, która okazała się 27 sierpnia, czyli jak najbardziej świeży temat. 5,5 minuty do północy. To my serdecznie dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji Dogrywka. Ja dziękuję Oli